Hol van mindenki? Szóljatok a többieknek is. És akkor beszélgetünk egy kicsit valami tényleg fontosról. A fogunk ma beszélgetni, Ádám. És jól láthatóan fel kell írni az ászlóra. No migration, no gender, no vote. Várjál, kezdjük el! Nem biztos, így rakja be az intrót. Most? Nem. Most? Nem. Most? Most jó lesz. Most? Amúgy a fókuszcsoporton annyi politikai téma nincs, mert mi akarunk politikára, azt kibeszéljük, jól van ez így, úgyhogy inkább más témákkal szoktam jönni a fókuszcsoporton, de most arra gondoltam, hogy mi megy most éppen? Ja, az öreg CPAC. CPAC. A CPAC megy. A konzervatív republikánus, mi a faszom. De most eljött a Trump, vagy valami nagy nevet hozta? Tucker Carlson jött el. Nem csak bejelentkezett egy 30 másodperces izére? Tucker Carlson üzent a résztvevőknek. Megköszönte a részvevőit, 30 másodperces felvétel. Ez volt a nagy színpad, egy 30 másodperces felvétel. De most mégse rúgták ki? Én azt arra egyeztek ki mondani, hogy ha esetleg kirúgnák, akkor biztosan elmenne, de így, hogy nem rúgták ki, akkor nem tud személyesen jelen lenni. Úgyhogy szerintem Orbánék azt várják, hogy kirúgják. De hát ott van, hogy volt műsorvezető. Hát én nem tudom. No Vogue Zone. Örülök, hogy az adónkat ilyenekre fordítják, hogy No Vogue Zone. Mindig a bánában van az összes fideszes szar. Hát igen. Miben mehetnénk? Mi bókok szerintem vagyunk? Szerintem bemehetnénk. Az ő szemükben azok vagyunk. Az, hát az ő szemükben lehet. Amúgy meg kell nézni, oda megyünk a és hogy beengednek. A Vogue meg a Lipsi, ez náluk ugyanaz, vagy van valami különbségtétel? A Vogue és a nem Fidesz szavazó az náluk ugyanaz? Nem értik azt a széles spektrumot, aki nem kizárólag a Fidesz pártpropagandájának a visszaböfögésével és segnyalással van elfoglalva. Az értelmezhetetlen? Nekik az mindez. Onnan nézve az egyetlen egy nagy büdös massza. Szóval gondoltam, hogy ha Orbán már nyomott egy fél órás beszédet, akkor meghallgathatjuk, mert érdekes dolgokat is mondom. Én egy másfél órás műsort láttam. Itt van ez egy fél órás. Aha. Orbán Viktor beszéde. De az a texasi. Ádám, az 80 nappal ezelőtt. Ne, hogy másfél órás legyen. Nem, másfél órás. Csomó súlytalan, semmire kedő is beszél. Epikus műsorvezetők vannak, az viszont. Hú, Ádám, melegítsünk be, mert itt ez fájdalmas lesz. Itt van Orbán szegény, megtámogatjuk, nézd Orbán Viktor, még csak 28 ezer feliratkozója van, 6 ezeren nézték meg a videóját. Mindig azt mondom, hogy egy ilyen kisebb feliratkozó számú csatornát is érdemes támogatni, mint Orbán Viktor, szóval. Igen, szegény. Iratkozzatok fel rá, és kapcsoljátok ki az adblockot szegénynek. Ne kell már éhen vesznie. De nézzük meg, akik a műsorvezetők, mert elég epikusnak tűnik. Szegénykék. De hát látjátok, kifizetődik azért, hogyha az ember megfelelő helyre áll, megfelelően behajol. Az a segély. Hogy mondtad Szihet a bohárra? Egy riporter. Kölcsönadott neki egy ruhát a Novák Katalin. Tóth Gabi. Kiemelt tisztelettel köszöntöm. De a bohárdan is nagyon fes. Igazgató urakat, püspök urakat. Nektek nem fura a fületeket, nem bizgálj? Minden kedves meghívott vendégünket. Hogy a kihangosítottat is veszi a mikrofon. Televízión keresztül vagy online csatlakoznak hozzánk. Azt akarom, hogy Bohár beszél. Igen. Bohár Dánielt. Istenem, tényleg őt ilyenkor megbecsülik, vagy csak ez ilyen cson nekik, hogy érezzék, hogy meg vannak becsülni. Biztos, hogy nagyon megbecsülik. Orbán reggel őket nézi. És már egyből jár a Taps is, nagyon kedvesek, nagyon szépen köszönöm. Stefi, gondolkodtam ezen a rémálom dolgon. Gondolj meg, milyen... mekkora sztár? Már beszéltél vele Instán. Olyan érzésem van, mint mikor a Prayit gála volt, vagy mi volt az? Ahol ott így azért nyomták a atisék az előre megírt szövegeket. Ja, igen. Nem a Prayit volt, hanem a videós gála. Videós gála. Ja, elég fura ez a videós gála 2023, de remélem, remélem, hogy Csigér Alex megkapja a díját. De látom, 30 ezer feliratkozója sincs az Orbánnak, de mondhatod beszélni. Miért nem lehetne videós gál, és a megafonosok kapnák az összes díjat, meg a Pesti TV. És arra jutottam, hogy jó, hogy kihangsúlyoztat, hogy azért alapvetően a baloldali politikusok rémálmáról beszélünk az én esetemben. Ezt vissza kell tekenni. Bemutassam, mi is a vezetőt. Ki sem mondta, nem hiszem el. Ez kemény videó lesz, sok kell. Nyomjad már, megőrülök. Hozzánk. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy bemutassam műsorvezető társamat, a baloldali politikusok igazi lémánát, a megafon... Aj, de aranyosok. Aj, Isten, de aranyosok. Lehet, hogy csak így viccelődnek, de hogyha nem, akkor ez tényleg olyan, mint egy ilyen alsós iskolai rendezvény. Nem, ahogy így elmész, megnézed, hogy jó, hát gyerekek, bazdmeg, előadják a Mowglit, nyilván kurva szar. Minden elcsúszik. Igen. Ja. Nagyon jó, ő ott a rémálma mindenkinek a bagira, nézd csak! Nagyon ügyes. Jó, hogy kihangsúlyoztat, hogy azért alapvetően a baloldali politikusok rémálmáról beszél. De most kinek a rémálma a bohár, azon kívül, hogy mondjuk én is megérnék az ágyam fölött állni, de hogy így melyik politikus, aki egy percig is komolyan tud venni egy ilyen propagandistát? Egy baloldali. A Deák Dani is írta a könyvében, hogy ők erre vannak, hogy egy ellenzéki politikust ide rángasson arra a szintre, hogy ő egy propagandistával áll szóba. Szóval ilyen szempontból igaz. Jó, de rémálom. Érted, most ki a jobboldali a rémálma? Vicc nélkül tudja ezt bárki állítani magáról 2023-ban? Még ő se. Nincs nem. Következmény sehol, szóval igazából rémálma, az meg jó van, aranyos. Szerencse, hogy itt alapvetően azért jobboldali emberek vannak. Na baloldaliak most menekülnének. Úr is, itt a rémálmom! Szaladj! Jön a bohár! Mint jön a góla. Ó, milyen az arca! Ott a bohár! Itt van a nyomomban! Milyen csúnya! Szaladj, mert utolér! De mit mond? Tehát akinek itt az elején esetleg elment a kedve attól, hogy majd miattam rémálma lesz, vagy bármilyen rossz történelme, megnyugtatok mindenki. Amúgy elkezdtem képzelni, hogy egy komoly jobboldali politikus így most így röhög magába, vagy komolyan gyerekek. Ha azt akartam volna, hogy óvodásokat nézek, akkor elmegyek a fiammal játszótérésnél, és akkor segítek nekik ásni egy lyukat, de az meg most tényleg itt el kell játszanom ezen a szípekken is. Azt mondják, a bohár ember. Ez zseniális, geci. Gondoltad így, teker az a biciklivel a karácsony, és egyszer csak egy bokorból, csak így, ahogy elgurul a karácsony, ott marad a kamera, és a bokorból így kijön a bohár ember. Jaj, ne a bohár ember. Hallottam legendákat. Nagyon jól fogják érezni magukat a következő két napban. Na de a viccet félretével. Micsoda vicc volt! Nagyon jó viccet, hát akkor tegyük félre. Vicc volt. Geci jó vicc volt. A fideszes humornál nincs jobb amúgy. Hú, talán csak a DK-s humor lehet jobb. Ismét Magyarországra jöttek el a világ patriótái. Csak itt fogadták őket. Mert Törökországban se hívják. És amit még kiemelnék, és nekem nagyon emlékezetes volt, az az elképesztő baloldali hisztéria a baloldali politikusok részéről. Istenem, ez tényleg olyan komoly tanul, hogy ezen élvezkedik, hogy a baloldal hisztizet, amikor azt gondolom, hogy felnőtt emberek itt ülnek, azt mondják, hogy légy szíves, máskor egy bohócot rakjatok már színpadra, hát komoly dolgokról kéne beszélgetni. Azt onnan tudod, hogy valaki mennyire alsóbb szintekre van besúvasztva, hogy ő tényleg elhiszi ezt a nagy ellentétet. Miközben, hogyha valaki minél fentebb van a ranglétrán, ott már akármilyen politikai ellentét van, akkor ott azok az emberek nem hisztiznek egymásra, mindenki ismer mindenkit már. Bazdmeg. És ott nincs ez a egymásra köpködés. A Coca-Colának meg a Pepsi-nek a vezérigazgatója sem harcol, hogy a Bohár Dani gondolja, hanem valószínűleg jóban vannak, és bármikor egymásra csöröghetnek. És ugyanígy a politikában is, meg az összes ilyen milliárdos, meg a politikai hatalmat, akik kézbe tartják, azért azok közelebbi viszonyban vannak. Szóval a Bohár Dani képzeli szerintem csak úgy a világot, hogy ott ilyen nagy harcok vannak, és ebből látszik, hogy mennyire nem engedik a felsőbb szintekhez közel, mert ott ezt a hozzá senki sem tudná komolyan venni, mert rég elszeparálnád magad az egész közegből, és így nem lehet változásokat elérni amúgy. Mit szólsz ehhez? Szóval most lehet, Orbán is ugat, meg magyaráz az euróval, de közben jóban van, meg ott van a telefonszám az összes EU-s vezetőnek, meg megbeszél telefonon, meg stb. Úgyhogy ezért ezekre az ilyen alsó szintű kutyákra hagyja ezeket az ugatást, mi addig elmegyünk megbeszélni a dolgokat, és akkor a bohár büszkén a kutya, aki ugat. És utána megvakarják a kis fülét, hogy vezetheted a szípeket, aztán örülj. Meg a backstage-ben lehet, hogy látod, hogy az Orbán elmegy ott. Egy közös fényképre megáll, és aztán igen. Már megy is tovább, mert neki dolga van. Azon gondolkodom, hogy azt nézném meg, ahogy ő táncol a színpadon. Én azt szeretném látni. Ez meg. Is egy hozzászólás. Bocsánat, a független objektív ős. Nincs olyan, hogy független. Tó részéről töröm volt nézni őket. Hát valóban idegileg teljesen kikészültek. De tényleg mit képzelnek? Ez olyan, amikor hogy... valakinek semmi baja nincs, és akkor oda mész, miért vagy ideges, miért vagy ideges, miért vagy ideges, és akkor attól leszel ideges, hogy azt mondom, hogy ideges. Nem is tudtam, hogy tavaly volt ez a szépek. Annyira ideges volt a sajtó, hogy nem is tudtam róla, hogy... Hát azért volt róla szó. El tudja képzelni, hogy ezen valaki tényleg idegeskedik. Van az a része amúgy a túloldalon és a sajtónak. Ja, lehet, hogy a DK sajtó az kikészült. Lehetséges, de az országban, akik mondjuk nagyon idegesek, és hangot adnak a problémáiknak, azok nem ezen rugóznak, kedves Bohár Dani, hanem sokkal inkább a kormány mindennapi munkáján. De nem is engedhetjük, hogy a baloldal mindenféle mondva csinált konfliktussal megossza a világpatriótáit. De a világ patriótáit nem maguk a patrióták osztják meg? Vagy most ez valami internacionáli? Itt most világ patriótái egyesületek? Csak így bólogass. Bólogass. Nem tudok bólogatni. Bólogass, ezt várjál. Nem kell belegondolni, mit mondanak, vagy értelmezni. Vagyunk, együtt vagyunk, és kiállunk egymásért. Mert együtt erről vagyunk. Ezt elgyakorolták. És jól kijött. Jobban kijön, mint nekünk a kiköszönésünk. Most szeretném felkérni Esztergály Előd Gábort, a Csömöri Református Egyházközség lelkipásztorát. Ez egy kicsit pár nappal eltolták volna, az pápa is tudott volna beszédet mondani, nem? Biztos nem, mondott nem volna. Megállhatta volna a szípeket. Amúgy csak a Bohár fejét nézem, hogy össze-vissza nézel. Pétert, a Déli Evangélikus Egyházkerületi. Hol van Orbán? Most már Orbánt akarok. Ez ki? Valamiről lemaradtunk. Bátok, beletekerek egy kicsit, aztán... Elfejtetek zenét keverni alá, de amúgy így is jó. Nagyon ügyes amúgy. Az nem a ötödik elemből a szám? Ez egy himnusz most? Ez az amerikai, ez az amerikai himnusz, de annyira világ ismerem fel operában. Amerikában szerintem ennek megvan a divatja. Mert ezek, hogyha egy balos rendezvényen az amerikai himnusz szólnak, ki lennének teljesen amúgy, csak szólok. Ezek a dollárok, ezekkel nincsen gond, ezek jó dollárok. Igen. Magyar himnusz nem lesz? Programot egy felhívás lehet, szeretnénk előtte megosztani. Volt. Felhívás. Valaki rossz helyre parkolt egy Opel Astrával. A Bentley-ével. Több mint egy éve tart a vérontás Ukrajnában. Na, ezt erre kíváncsi leszek, ezt nézzük. Közvetlen szomszédságunkban, Kárpátalján és családok kerülnek nehéz helyzetbe, és települések néptelenednek el. Pont emiatt az Alapjogokért Központ az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen adomány gyűjt itt a SZIPEC konferencia helyszínén a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Végre van értelme is volt ennek a műsornak. Mások máskor is ilyen empatikusok lennének. Köszönjük szépen. Berális sajtóban folyamatosan azt a képet próbálják lefesteni hazánkról, hogy elszigetelődött. Igen, nagyon el van szigetelődve Magyarország, olyannyira, hogy múlt héten például a pápa volt nálunk immár második alkalommal. Jó. Jó, Dani, vannak barátai, ne aggódj tényleg, semmi van, szeretnek. Annyira el vagyunk egyébként szigetelődve, hogy a SZIPEC is Magyarországra jött Európában, immár a második alkalom. Ez egy jó érvelés, nem egy érvelési hiba, amiket most itt hoz. Ezzel azt akarod mondani, hogy az elszigetelődés az fake news? Mikor lesz izé Duma színháznál egy Dér Steffi Bohár Dániel stand-up-én elmenni? Nagyon szerintem jó, amúgy óriási poénokat puffogtatnak itt, úgyhogy én fizetnék is ezért. De jó, hogy már most is megteszem. Nézd hogy meg, ott a magyar zászló, meg az amerikai zászló. De én amúgy... úgy tudom, hogy ezt kifogásolják ezeket a dolgokat, amikor az amerikai befolyásol dolgokat. Tehát ez azért más, amikor 4 milliárd forintot fizett egy amerikai kormány közeli kezdeményezés egy ellenzéki kampányra, és ez tényleg egy problémás ügy, amit végre ki kéne vizsgálni, és meg kell büntetni azokat, hogy történt törvényszegés. Nem, a Kocsis Máté vergődik a hátán a parlamentben. Annyira lett kivizsgálva, mint a Gyurcsány? Annyira lett elszámoltatva? Amúgy gyakorlatilag igen. Szomorú. Nekik is szeretnénk mutatni egy videót. Eddig menő. Na, szkorrekt. Covered by Alapjogokért. A legelső európai szípek hatalmas sikert aratott. Most ismét Budapest lesz a konzervatív világ fővárosa. A tavalyi szípek Hungary nagyot szólt, mert az Isten haza család zászlaja alatt közel 2000 magyar és külföldi vendég... Közel 2000? Többen jönnek a turnénkra. Jó, de sokkal kevesebbe kerül. Igen. 70 előadó érkezett hazánkba, hogy meglesse a jobb oldal... 70 előadó? Pár éves átfordul, több előadó lesz, mint hányan megnézik. Most amúgy tényleg milyen fesztiválon van az, hogy 70 előadóra jut 2000 vendég? Az ilyen gyógyszerkonferenciákon. Szóval ez tényleg egy zárt körű dolog. Ha meg egy zárt körű dolog, akkor miben méred a sikert, hogy eljött az, akit meghívtatok? Hogy érted, valakinek ennyi Facebook ismerőse van 2000. Szóval azért ez nem kell így, azért nem egy olyan lenyűgöző szám. Amúgy szerintem remek analógia. A Budapest Parkban egy bődületes nagy felsülés lenne amúgy. Nem is rockstárok, hanem ugye korpás bajszú emberek jönnek, mennek. Bárcsak ennyi tanár, jutra 2000 diákra, nem? Amúgy szerintem nagyon jó hasonlat ez a gyógyszerkonferencia, mert nagyjából ugyanaz a szituáció, hogy találkoznak ezek a különböző cégek, akik ugye egy piacon, vagy hát egy terméket próbálnak eladni. Azt a mosószert, amit úgy hívnak, hogy konzervatív keresztény álcával bevont populizmus, és ez a hatalom megtartása és a közpénz kitalicskázása, és erről ugye megy az eszmecsere, hogy és ti hogyan csináljátok, Lajos? Majd elmondja az Orbán. Hát. Ne spoilerezzél. Elszavunk. Együtt erről vagyunk. És mit csinálsz? Csak ez a társaság. Annyira vicces, hogy itt megint a liberálisok rémám, mert tényleg, amikor összegyűlne egy társaság tízfős, és megbeszéljük, hogy tőlük mindenki retteg, és közben mindenki telébe szarja őket. Ezt, mint a megafonosok írták volna ezt a szöveget, figyelj. Ezzel valóra váltjuk a liberálisok rémálmát, a nemzeti erők nemzetközi összefogását. Úgy érzem, mintha így összeáll ez az alapjogokért központ, és a hát igen, megafonosok alapjogok, így mögé. Az, mivel a megafon mögött az alapjogok. Igen, igen, igen, és szóval... így beállnak ott feszíteni ebbe a Hosentroger meg a bajusszal, és úgy érzem magam, mintha egy Gütyülgang klipet nézni. Biztos kísértek maguknak egy fesztivált, mert most elmennek a parkba, elmennek a szigetre, elmennek a boltra, mindenki telébe szarja őket, hiába hiszik azt, hogy ők rockstárok. Valószínűleg ez a korosztály nem igazán vevő rájuk, úgyhogy csináltak nekik egy fesztivált, hogy egy sztárnak érezhessék magukat. Nem? De itt is csak azokat érdekli, akik a, mi ez, a közszolgálati egyetemről ingyen eljöttek diákok. Hölgyeim és uraim, fogadják nagyon sok szeretettel a színpadon Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Ó, ez epic, epic. Tisztelt elnök úr! Nyomod bajszos fasz. Tisztelt miniszterelnök urak! Rögtön elnézést is kérek ezért a transzfób megjegyzésért. Hogy te nem tudnak másról beszélni, meg be se jött! Be se jött a színpadra! Volna egy rögtön vájból szól, hogy igen, azok a transzok, jó van, már haverok vagyunk. Fölmegy, jó napot kívánok! Két néger bemegy a kocsmába. Még végig sem mondhatta. Vagy most az, hogy hölgyeim és uraim? Meg alaptörvénye, meg a biológia törvénye is már csak olyanok, hogy csak hölgyek és urak léteznek. Úgyhogy hölgyeim és uraim. Istenem, de kínos ez a megfelelési kényszer, hogy jaj, mondjak valamit, ami tetszeni fog a pártnak, mert valamit mondanom kell. Oda kell szúrnom, mert különben kinéznek. Na nézzük, hogy hogy szokják fel Orbánt, ez az megérnek. Ott tapsikolt már. Szevasztó. A CPEC Hungary főszónokának elég lenne valójában csak a nevét elmondanom, és nagy valószínűséggel a, hát nem csak a teremben, hanem a világ minden táján tudnák, hogy kiről van szó. Hát a magyarok. Hát a világ minden táján vannak magyarok, erről gondoskodott az Orbán, úgyhogy tudják. Nyilván lefossa mindenki a külföldi politikát. Miért hiszik azt, hogy az Orbán egy hírességként? Ki hitette lesz velük? Ti se tudjátok, ki a spanyol király. Ezért jött a deák is, hogy jó, hát az Orbánt ismerik, de hát Magyarországon nem tudják, hogy ki a nem tudom, a... Holland ki, miniszterelnök. Meg osztrák. Igen, de az osztrákok se tudják, ki a magyar. Tehát az osztrákok azért tudják, hogy ki a magyar, meg így... Mert sokkal hangosabb az Orbán. De nem biztos, hogy az átlagember sose az, aki követi a világpolitikát. Még valószínűleg még a saját országában sincs tisztában. Az amerikaiak azt se tudják, hogy Európa egy ország vagy kontinens, vagy pont az Orbánt ismerni. Igen, az de átlag. Mondjuk, hogyha azt mondod, hogy Kim Jong-un, akkor azt a legtöbben tudják, hogy, hogy ő kicsoda. Pedig szóval, nem egy világszinten meghatározó országnak a vezetője. De hát, igen, de ugyanígy Erdogan, Putyin és Orbán Viktor is. Erdogan már nem tudják szerintem. Nem? Nem. Ezt te tudod, de hogy egy átlagember Afrikában, Ázsiában nem tudja ezeket. Szerintem az a baj, hogy te egy buborékban vagy, te követed a politikát, de az átlagember azt se tudja. Látta interjúkat? Azt se tudják, hogy Orbán az melyik pártban van egy átlag, egy csomó helyen. Fidesz? Egyet se. Orbán Viktor? Tort, azt csípom, az rendes. Csak azt tudják, hogy a Vityára kell szavazni, azt kész. Annyit még azért elárulok segítségképp, hogy tavaly választották meg Magyarország miniszterelnökének 5. alkalommal. Ez is egy mély levegőt. 4-szer zsinórban, ami a labdarúgásban sem kis teljesítmény egyébként. Ha... Ja, egy kis focis hasonlatot az Orbán. Hát, de tény, a labdarúgásban a labdarúgásban megválasztani 4 alkalommal miniszterelnöknek, a labdarúgás miniszterelnökének, ez nem kis teljesítmény. Valaki 4-szer tud egymás után nyerni egy sorozatban. A tavaly elmondott 12 pontos politikai sikerhez vezető receptjéből pedig azóta is nagyon sok helyen főznek a világban. A hazai baloldal azt mondtam, hogy az alapanyagok keresgélésénél leragad, de ez most egy másik kérdés, nem tudom. Szerencsére a Fidesznél ugye a prémium kategóriát sikerült mindig így kikanalazni, nem pedig a hordó alján így kaparják egy késsel a szutykot. Nem, a szutykot csomagolják be valami olyan csillogó dobozba, és aztán azt mondják, hogy ha nem ízlik, akkor igazából a Brüsszel hibája. Edd a szart. Igen, nyugodtan mehetsz például Londonban mosogatni. Annyira szigorú vagy velük. Azt gondolom, hogy máshogy nem is lehet. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy... Igen, de a bohárdani szigora, ami majd megregulázza a baloldalt. A rémálmuk! Édes Istenem, most megremegett a Gyurcsány. Nagyon sok szeretettel Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor. Ekkora sztár. Már szeretem. De igen, ez a 3 öreg fehér ember, ez nagyon megölelgette, meg csókolgatta. Az is baj, hogy fehér. Milyen legyen, bazzeg? No copyright uplifting song download. Ja, még azt hiányzott volna ebből a zenéből, hogy oh, dear jungle, így benne legyen. Hát nem spóroltak semmit. Igen. Köszöntöm a szabad világ védelmezőit Budapesten. Köszönjük már, hogy itt együtt lehetünk. Látok itt kollégákat. Másik mafiózó. Se csendben legyen, Orbán beszél. Álljál föl, álljál. Már amúgy egy kicsit meg is nyugodtam. Olyanokat... Azért sokkal szívesebben hallgatom, mint a bohár. Azt megértem. Itt van velünk Grúzia elnöke. Nem a ukrán, hogy mit szoktak mondani, hogy az Amerika meg háborúja, úgyhogy ha már itt vannak amerikaiak, megkérhetni őket, hogy akkor csináljanak békét. Ja, nem? Mert hát le kell ülni tárgyalni. Le kell ülni. De lehet, hogy amúgy lehet, ja, nem szóval nem mi irányítunk most éppen, bazd meg, republikánusok. Ja, jó. Megtanulhatjuk tőle. Kitől? Grúztól. Hogyan kell élni Oroszország árnyékában, úgyhogy közben megtartsd a hazádat, és megtartsd a békét is. Hát akkor elkezdhetnénk megtanulni ezt. Ma övé egész Európában a legértékesebb tudás. És itt van velünk Babis barátom is, akinek a miniszterelnöksége idején dübörgött a cseh-magyar barátság. Megint ugye a cseh-magyar barátság azt jelenti, hogy Orbán Viktor és egy cseh ember közti barátság. A cseh-magyar barátság most sincs semmi probléma, bazd meg, elmehetünk Brünóba sörözni, beszélgethetünk csehekkel. Csak de. Orbán Viktor már nem érzi olyan komfortosan magától. Jó, hát jó, majd máskor. Éjszakákon át küzdöttünk közösen az Európai tanácsülésein. Ez egy haveri találkozó amúgy. Ez a Davos. Nem, mert ez szerintem... Ez a szegény ember davoszi találkozója, nem? De ott tényleg a háttérhatalom próbál... Akik a Davosról, akik maradtak. Akiket már nem lemaradtak a listáról, a futottak még, az itt van. Bevallom, hogy nagyobb harcos, mint én. Okay. Hajnali 4-kor is. Jaj, elpirul! Ó, Istenem, meghatod. És bevallom, hogyha nem lett volna ott, akkor alig ha sikerült volna megakadályoznunk, hogy Európát migránsokkal árasszák el az Európai Tanács vezetői. Ebből is látható, hogy a csehek intellektuális erővel jól el vannak látva. Nem is értem, miért nem ők állnak Európa élén, de remélem ezt még meg fogjuk érni. Na, gyűjtő is a jó pontokat. Bohárék a Orbánnál gyűjtötték, Orbán meg a többieknél. Mindenki mindenkit szeret, bár csak ilyen szeretettel viszonyulna a magyarokhoz is, akik nem rászavaztak. És itt van velünk Janes Jansa kollégám, miniszterelnök úr, akit mi egyszerűen csak rangidős előjárónak hívunk. Előjáró! Adok önöknek hozzá egy használati utasítást. Minél halkabban beszél, annál fontosabb dolgokat mond. Belsős poénok. Ezek mind bukott miniszterelnökök? Nem, nem mind. Némelyik most is miniszterelnök. De melyik? Hát látod, mi se ismerjük be ezek a pontosan kik pontosan. Mert csak az Orbán Viktort ismeri Orbán mindenki. Orbán viszont mindenki ismeri. Őt mindenki. Amikor a mai alkalomra készültem, visszaemlékeztem, hogy mégis hogyan jutottunk el idáig. Van szípek az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában, Izraelben, Japánban, de hogy kerültek a magyarok egy ilyen előkelő klubba? Mi nem vagyunk hatalmasak, nem vagyunk félelmetesek, gazdagok se, nincs nagy hadseregünk. Csak a bohár félelmetes. Ő a legfőbb fegyverünk. Tőle retteg mindenki. Ezért nem kell félni a Putyintól. Jó, nincs semmi, nézzük, hogy mink van. Kit érdekel? Kit érdeklünk? Ma mégis itt vagyunk mindannyian. Azt gondolom, hogy... Jó van. Semmi? Azt hittem, hogy valami erősebb érvet hoz. Most mégis itt vagyunk mind a 2000-en. Az igen, jó van. Magyarország az a hely, ahol nem csak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről, és egy konzervatív, keresztény politikai fordulatról, hanem meg is csináltuk azt. Jó, de amúgy azért nem volt akkor a konzervatív keresztény a Fidesz, amikor még hatalomra került. Utána alakult, tehát ennyire. Nem, nem. 10-ben de... már ezt mondták. Hát... A 90-es években ennyire nem tolták még ezt túl. Hát. Szerintem ennyire nem voltak kisebbségellenesek. De a keresztény és konzervatív... Miért van az, hogy a progresszív szó az egy negatív dolog? A progresszív szó. Szerintem ez a vokság miatt. Nem tudok mit hozzászólni. Tényleg, itt vannak egymás között. Jól érzik magukat, megveregetik egymás vállát, kicsit így szét, így megcsípik egymás segét, hogy áj, de jó gyerek vagy. Örülnek egymásnak. Nincs ezzel semmi gond. Kár, hogy a problémákról nem beszélnek. Itt tényleg arról van szó, hogy Orbán elmondja, hogy hogyan sikerült ennyire tönkretenni ebbe az országban a közbeszédet és a közintézményeinket, hogy minden választást megnyerjenek. Hát, ha máshol is meg tudják ezt csinálni, és akkor egymásra támaszkodó, egész országokra kiterjedő maffiák egymást segítve fennmaradhatnak. Legalább amúgy a csevegést ezt hagyták így normálisan futni. Vannak egy kicsit köcsögebb kommentek is. Ruszkik haza, meg ilyenek. Orbán valószínűleg végig fogja olvasni az összes kommentet. Ezt a videót is meg fogja nézni, hogy itt reagálunk. Jaj, de jó, a fókuszcsoport jött ki a beszédemről. Biztos tetszett a srácoknak. Mindent megpróbáltam. Valószínűleg. Barátaim, nehéz, rosszabb helyzetben lévő országot elképzelni, mint amilyen Magyarország volt 2010-ben, amikor 8 év után visszatértünk a kormányzásba. Na mondjuk akkor minden kiszarban volt a világválság miatt. Ja, de mi van a 2023-as Magyarországgal például, ahol tanárok bérét nem tudjuk kigazdálkodni? Ott van, Ukrajna most rosszabb helyzetben van. Ja, hát igen, tény. Emlékszem, akkor az volt a kérdés, hogy vajon egy konzervatív politika talpra állíthatja-e a liberálisok álmokfutása miatt csődbe jutott országot? Hogyha a gazdaságpolitikát nézzük, akkor a Fidesz gazdaságpolitikája az neoliberális ugyanúgy. Munkaalapú társadalom, hát külföldi néhány pénz behozatalom. Néhány meg van szólva, mint az ástopok. Az szerintem nem a gazdaságpolitikának a része. Tehát az hogyha nem lett volna... Aminek? Hát ez a szociális politikája. Ami hatással van a gazdaságra, és eléggé. Jó, persze, minden hatással van ilyen szempontból a gazdaságra, de ez nem egy szűk gazdaságpolitikai dolog szerintem. Tehát nem az volt az elképzelése a Fidesznek alapból, hogy hatósági áras legyen minden, és majd kontrollálja a piacot, hanem az volt a terve, hogy szabadjára engedi teljesen a piacot, még hogyha ebbe mondjuk családok 10 000-rei elszegényednek. Akkor is. Hát ha szabadjára engedni, akkor... De szabadjára engedte hát, annó. Igen. Azért föl lett őkisítve egy rétegük, úgyhogy pályázatok által, amit csak ők nyerhettek meg, stb. Igazad van. És minden államosítva van most éppen, meg vesz az állam mindent, a Vodafontól kezdve mindent megvesz, most próbál visszaszerezni az állam azért. Hát szó. Igazad van, ez végül is ez egy hibrid. Mert ugye ott van egyik részről az, hogy mindenféle engedményt megkapnak a nemzetközi multik. Igen. De a másik oldalról ott van az is, hogy a... De a kisvállalkozók, hatások meg nem. Igen, meg az is, hogy meg van hajlítva a piac a haveroknak. Tehát, hogy a feudalizmus hát egy kicsit is be van hozva ebbe. Ami, hogyha úgy nézzük, ez valóban egy mindenből nagy a legjobb. Mindenből a legjobb van. Igen, a kapitalizmus és a feudalizmus kizsákmányolásának az ötvözése, amivel az Orbánék operálnak. Figyelj. Ki kell zsenián próbálni. Ki kell próbálni. Nézzük. Azt mondták, fia, hogy 2010-ben azt mondták, hogy az nem fia, tökéletes. Azt mondták, hogy ha ez beválik, akkor 12 év múlva akár saját pénzből is ki tudjuk fizetni a tanárokat. De nem sikerült. De ez az. Saját pénzből az Orbán Viktor már ki tudná fizetni a tanárokat. Jaja. Csak az ország nem. Hoppá. New York után Budapestre is igaz lett. If you can make it there, you can make it everywhere. A kísérlet sikerült. Mármint ha a kísérlet az volt, hogy hatalmon maradjatok, akkor sikerült. Az, hogy a gazdaság felvirágozzon, hát valamennyire azért van, amiben fejlődtünk, de nyilván sose tudjuk meg, hogy ez mennyire az Orbánéknak köszönhető, mennyire a rengeteg EU-s forrásnak, ami bejött, és mennyire annak, hogy ugye hát egy világválság után általában mindig felévelő tendencia van. Szóval három dolog közül én inkább a utóbbi kettőre tippelnék. Tehát ugye ment a gazdasági felívelés, és az Orbánék nem kurták el azt, hogy ne legyünk a részesei, ez tény. Ja. Ez jó. Ez tény. Őt, mi vagyunk a bizonyíték, csak a konzervatív politika segíthet ott, ahol a liberálisok, a baloldaliak romba döntöttek egy országot. Hát ez meg nem igaz. A környéki országban nem mindenhol átvették a konzervatívok, és nem csak, hogy a környező országokban is felévelés volt 2010 után, hanem csomó helyen már meg is előztek azóta minket felévelésben. Az Orbánék az állítólagos konzervatívoknál is volt felévelés, ahogy mindenhol máshol is, akkor az nem annak a bizonyítéka, hogy az Orbánék csinálták jól, hanem pont annak a bizonyítéka, hogy lehet, hogy nem a kormányon múlt, hanem inkább a világgazdasági helyzetén. Mindenki döntse el maga. Igen, mi van a nyugati országokban, Németországban? Hanyatlik. Mi van a finneknél? Románia. Mi van Franciaországban? Románia, ahol... az lehagyott már GDP-be? Románia lehagyott már minket GDP-be. Az egy főre jutóban, igen. A Szlovákia lehagyott már? Szlovákia szerintem nem, de amúgy ez nem egy nagyon jó mutató, mert például a GDP az nagyon nagy mértékben növekszik attól is, hogyha felépítünk egy stadion. Ez az elköltött pénznek a mutatója. Igen. A pénz hülyeségre is el lehet költeni, és el lehet költeni egyre több pénz hülyeségre, és itthon ez történik. Közgazdászok között is állandóan vita van, hogy milyen mutatóval mit mérjenek. Szóval a GDP az egy nem a legmodernebb mérő eszköz, de szeretik használni az emberek, mert általában a kapitalizmus velejárója, hogy a GDP növekszik. A magyar sikertörténet azóta tart. Teljes foglalkoztatás, beruházási rekordok, flat tax, 40%-kal kevesebb abortusz. Édes Istenem! Itt a kommunista ez a keresztény na. Szövegek azok így teljesen így átfedésben csúszkálnak. Ez most hogy kerülte ezt ide hirtelen? Ez hideg zuhany volt. 100%-kal kevesebb nem átalakító műtét. Nem, ugyanannyira, mert régen sem ja, volt. Igen. Sincs. Európa legjobb közbiztonsága. Hát. Figyelj, amúgy lehet, hogy itt nem akarnak kirabolni, mert tudják, hogy nincs mit elvenni. De nem, ez szerintem biztos, hogy nem Európa legjobb közbiztonsága van itt. Biztos van olyan mutató. Ez valószínűleg nem a valóságot mutatja. Azért mi alapján számod? A rendőrség egy csomó dolog, csak legyint, ezt el se kezdik nézni, ez föl sincs víve a rendszerben. Valószínűleg. Azt ellopták, azzal mindegy, hagyjad is. Azt az kár a papír munkáért. Hát igen. Persze, hogy nincs bűnözés. Viszont ugye abban meg igaza van, hogy ahova nagyon sok migránst betelepített, ott ez valóban feszültségeket okozott is a migránsoknak. Voltak sokan, akik nem is akartak beilleszkedni, és ők közülük nyilván sokan a bűnözéshez fordultak, úgyhogy ilyen szempontból persze van különbség. Telepítve a migránsok. Sőt, akartak, vehettek is maguknak letelepedéseket. De azok gazdag migránsok, azok nekik tökéletesek. Orbán Viktornak nem azzal van a problémája, hogy valaki ide akar költözni, hanem hogy mennyi pénzt hoz nem, nem a bűnözéssel van baja, hanem az ilyen kis stílű bűnözéssel. Ilyen maffia, háttérmegállapodásos bűnözők azok jöhetnek. Az a bűnözéssel van baja, amiből nem profitál semmi. Igen. Érthető. Amúgy azt meg szoktuk védeni, hogy igen, Magyarországon azért van közbiztonság, de az, hogy az Európa legjobb közbiztonság, az már biztos vélemény. De amúgy lehet, hogy az egyik legjobb azért Magyarország. Tény, egy biztonságos hely, ezek a kirívó esetek, amik mondjuk nem tudom, Dobrudzsában és a svéd no-go-zónában fordulnak elő. Ezek a kirívó esetek, ezek Magyarországon kevés helyen vannak meg, de Magyarországon is vannak no-go-zónák. Az öreg hétes telepre nem hiszem, hogy az Orbán Viktor csak úgy bedonált kacsázni. Megfékezett migráció és erős nemzeti identitás. Erős nemzeti identitás valakiben Orbán Viktornak semmi nemzeti identitása nincsen. Hagyj mondja már végig, szegény ember. Csak maffia identitása, család identitása van. Az is része az igazságnak, hogy a magyar siker bár fényes volt 2010-ben, hiszen 14-ben kétharmaddal újra választottak bennünket, de ez 2015-ig senkit sem érdekelt a világon. Talán megértik, de én néha visszasírom azokat az időket, amikor még nem voltunk reflektorfényben. Szegény, tényleg azt hiszem, hogy mekkora sztár az, nem? Annyira aranyos. Tényleg ő kb. A legrégebb óta ott parádézó miniszterelnök. Az uniós politikában reflektorfényben vagyunk, ott az igaz. Kérdés, hogy ez a reflektorfény az mennyire jó megvilágítást biztosít számunkra. Úgy képzeled, mint egy ilyen tolvaj, igen. Így a nyakában egy ilyen nagy dollárjeles zsákkal itt szalad, és a rendőrhelikopter reflektorfényében hát, fut. A Putyin is reflektorfényben van most. Osama Bin Laden nagyon sokáig reflektorfényben igen, és most ez elméletileg nem biztos, hogy ez rögtön egy pozitív dolog. A magyar kísérlet világ hírnevét valójában Soros Györgynek köszönhetjük. Mert ő tanítottad ki, erre gondol? A Soros Ösztöndíjnak. Soros tanítatott engem, úgyhogy köszönjük neki. Orbán megköszöni Soros Dedinek a pénzt. Végre, bazd meg! Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ha Soros György nem támadja meg Magyarországot, nem hirdeti meg a program. Melyik volt a Soros György legnagyobb támadása? Az Orbán Viktor tanítatása? Igen. Az volt a legnagyobb merénylete az ország ellen. Top 10 Soros György támadása, és az első lesz az Orbán Viktor tandíj kifizetése. Édes Istenem, akkor csak szétszorja az utcán azt a pénzt, mennyivel előrébb lennénk? Művészeti iskolába kellett volna küldeni az Orbánt. Miért van az Orbán a nem politikusnak elmenni? Most mi lenne? Szerintem targoncás lenne, de már lehet, hogy vezető lenne. Amint, hogy már lehet, hogy vezetni az egész raktárt. De most, Ádám, miről beszélsz, bazd meg, a kis titkár apjával, aki iszét, aki felvásárolja a bányát. Jó. Most hova? Ez most ki volt kövezve neki az úr? Nem felvásárolnia. Hát, most mit tegyen az ember? Lehet, hogy focista lenne. Ne lopja szét volna, az most válogatott lehetett volna. Azaz. Hogy illegális bevándorlók millióit akarja a zsoldjában álló NGO-k segítségével Európába telepíteni, akkor mi soha nem kerültünk volna a világ sajtó címoldalára. Ez egy összetett politikai dolog volt, ott háborúdult meg minden, és tényleg el akarja hitetni, hogy ez úgy volt, hogy Soros szólt, hogy induljon meg több millió migráns, mert ezen... Nem, de az tény, hogy, hát azért, hogy voltak olyan körök, ahol ez egy más, ilyen nem nagyon ez, jó ötletnek... Az egy reakció volt erre a helyzetre, nem a kiindulási pont. Lehet, de én azt vagy is el tudom képzelni. Vagy a megadott helyzetből, hogy mit lehet kihozni. Én azt is nem, el tudom nem képzelni. Nem amiatt indultak el a migránsok. Mindannyian meg tudunk talán egyezni abban, hogy egy pénzember ne csinálhasson csak a pénze miatt világpolitikát. De el tudom képzelni, hogy a Soros Györgynek tényleg volt egy ilyen gondolata, hogy hát itt van Afrika, meg a Közel-Kelet, tele van emberekkel, akik egyfolytából kurva sok gyerek születik a nyomorban, Európában meg fogynak az emberek. Miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy ott megszületnek gyerekek, így átpakolni annyi embert, amennyit csak lehet Európában, amennyire Európának mondjuk munkaerőben szüksége van, nek hogy ne öregedjenek el a társadalmak, és akkor így kiegyenlítődne, és sokkal kevesebb embernek kéne nyomorban élnie. Én el tudom képzelni, hogy valakinek van egy ilyen ötlete, és lehet, hogy a Soros György ez az ember, aki semmi más számításban nem véve ezt idejére, hogy hát ez kurva jó ötlet. Na, tessék, aki ezt akarja megvalósítani, annak itt vannak dollárok, tessék, vigyétek. Az egy másik kérdés, hogyha így erre mutogatsz 10 éven keresztül, és közben így pakolod el a pénzt, akkor te mi vagy? Orbán Viktor. De Gyuri bácsi meghirdette a betelepítési programját. Ahogy mi a kötvényt? Elárasztották illegális migránsokkal a Balkánt, és kiépítették az Európa szívébe vezető embercsempész útvonalat. Aminek és egy jelentős része ugye a keletitől tartott herceghalomig rendőri felvezetéssel. Mi megállt parancsoltunk. Aztán átengedtünk mindenkit. A keletinél eljöhettek, onnan meg nem. Ott lehet. Igen, ott le kellett táboroztatni őket, és megvárni, hogy lehetőleg mindenki mindenféle betegséget elkapja. Meg mindenki lássa, hogy milyen félelmetes. Mindenki megnézhesse a migráns kiállítást, és amikor már mindenki eléggé megijedt, akkor továbbhajtottuk őket. Igen, ilyen gulyásokat mentek mögöttük. Felvettük a kesztyűt, védekeztünk, kerítést építettünk, és megvédtük a hazánkat. De unom ezt a migránsozást. Most már azért... Most már sorosozást szeretném. Nem, csak az, hogy értem, hogy volt egy ilyen kihívás, a migráns kihívás, de most már azt gondolom, hogy egy csomó másik kihívás lenne, egy csomó másik nehézség, amivel meg kéne küzdenünk. Örülnék, hogyha már egy kicsit tovább tudnánk ezzel lépni, és a meglévő kihívásokra való szembenézés, és azoknak a problémáknak a megoldásáról beszélgetnénk korban, és még nem mindig arról, hogy a keletinél itt csöveltették a migránsok. Igen, de ő most arról beszél, hogy mi az a recept, amivel ugye hatalmon lehet maradni. Jó recept, csak nem minden ország tudja ezt így csak így egy az egyben átvenni. Hát nem mindenhol ugyanezek a problémák. Van, ahol mondjuk a cigányságra kell fogni minden. Ja. Van, aki a fél életét odaadná, hogy világhírű legyen, mégsem sikerül neki. Mi nem vágytunk erre, mégis azok lettünk. Itthon. Most kéne szerénynek lenni, Vitya. Nem úgy volt? Mi magyarok nem támadunk. Mi nem akarjuk megmondani más országoknak, mit gondoljanak a migrációról, a gender elméletről. Teljesen függetlenek szeretnénk maradni mindenben. Mi döntessünk mindenben, de azért az uniós pénzt is kérjük. Most akkor valamit valamiért, az, hogy egy szorosabb együttműködés lehessen, úgy vannak dolgok, amiben közös nevezőre kell jutni, hogy legyen értelme az unióban ezt összefogni, ezt a sok országot, és együtt menni előre, vagy az is lehet, hogy mindenki jön álló, de akkor ne várjunk uniós pénzt se, akkor lehet külön menni. Ez nem, ez szerintem ez ferdítés. Az uniós pénz az valóban jár Magyarországnak. De nem arról, igen. Az uniós pénz nem az ideológia kérdése. Az uniós pénz az a lopás kérdése. De ezek már kérdése. Nem csak ideológiák. Közös teherviselés van, mert akkor tök jó az unió, amikor pozitív dolgok vannak, de amikor közösen kell valamit válságot megoldani, mint a migrációs válságot, akkor abból nem kérünk, hozzánk nem jöhet egy migráns se, de mindent ugyanúgy kérünk, ami pozitív. Szóval én erre gondolok, hogy nem, értem, nem amit korrekt. Mondasz, de szerintem ez egy egyedi kérdés. Tehát itt szerintem nem lenne alapvetően teljesen ördögtől való azt mondani, hogy Magyarország nem ezt szeretné, Magyarország ezt nem fogadja el. És akkor látod, hogy meg lett oldva, azt mondták, hogy jó, akkor basszátok meg, akkor majd diszét azt a 20 000 embert elosztjuk máshova. De azért nem. Lett telepítve itthon. Ja, pár ezer lett telepítve, igen, de nem 20 000. Mert azt a helyet a vendégmunkásoknak szánjuk a akkumulátorgyárainkban. Igen, inkább 400 000 pakisztánit szeretnénk behozni. Ja, de hát az ugye nem illegális módon, hanem megnézzük, hogy de ha letelepíted, az már nem illegális. Csak illegális migrációval volt papíron. Igen, de illegális migrációval mindenkinek gondja volt. Igen, csak az illegális migrációt azt valójában az Orbánék összemosták a rasszizmussal, azzal, hogy jönnek a vademberek a Közel-Keletről, meg Afrikából, és végigerőszakolják a nőket Európában. Ők ezt mondták. Nem az, hogy ezeket az embereket nem lehet ellenőrizni, hogy nem tudjuk, hogy kik ezek és ide jönnek, mert hogyha ez lett volna valóban a probléma, akkor a föl lehetett volna állítani pufferzónákat, ahol be lehet engedni őket, ott ellenőrizni, de nem, hanem egy átengedő pont volt, ahol naponta egy ember, nem tudom, vagy néhány átengedő pont, ahol naponta egy-két ember tudtak ellenőrizni, direkt a határ túloldalán parkoltatták őket, amúgy magyar lakta települések közelében kurvára leszarták, hogy a vajdaság hogyan szenvedett a kerítéstől. Úgyhogy ezt is megköszönhetjük Orbán Viktoréknak. Mert ha hozzá csatolják a vajdaságot, akkor jó lesz nekik is. Hát nem kellett volna ugye... A határ túloldalára esni. De legalább szavazhatnak. Már hogyha a Fideszre szavaznak, mert ugye máskülönben a kukában fogják találni a szavazataikat. Védekezünk, mert a globalista, progresszív elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. Meg akarja mondani, mit gondoljunk és hogyan éljünk. A mi szabadságharcunk azért lett... Mi az? Semmi, hát azt mondják, hogy ne lopd az EU-s pénzeket. ez a fő kritérium. Amúgy az, hogy bár hangadó idióta azt mondja, hogy már pedig itt úgy kell élni, hogy mindenkinek ezért a százféle megszólításán most Orbán Viktornak is ott kell morfondíroznia, hogy akkor hogy szólíthatja meg azt az embert, mert ő a 72. nemhez tartozik. Nem ez a fő elvárás, hanem az, hogy ne legyenek eldobva az uniós pénze. Nem csak Magyarországot támadták meg, hanem a szabad világ minden nemzetét. Ma egy inkubátor program vezetőjeként jelentem önöknek, hogy a támadás nem gazdasági természetű. Hogy már Orbán elhiszi, hogy ő itt egy szabad világ vezetője. Hát én nem tudom, hogy ebből mennyi a téveszme és mennyi a számítás. Tényleg egy kicsit úgy érzem, hogy túlértékelít már a szerepét. Egy vírus támadást indítottak ellenünk. Ez a vírus a nyugati világ legsebezhetőbb pontját támadja, és ez a nemzet. Én azt várom, hogy az lesz a vírus neve, hogy vók. Ó, jó lenne. Ez egy nemzet felemésztő vírus, amely a nemzeteinket atomra bontja és szétporlasztja. Azért a közbeszédet, ahogy milyen szintre lett itthon lesülyeztve, ott nem akartok ti is egy kis felelősséget vállalni, hogy nincs helye annak, hogyha valaki nem a kormánypárti, az már el van mindennek köpködve, és nem lehet normális párbeszédet kialakítani amiatt. Mert vagy ugyanazt a kánon zenged, mint az egész kormány, vagy te vagy a soros ember, ez a kettő van. Ilyen szinten van most a közbeszéd, és akkor itt ebben nem kéne kis felelősséget vállalni ebben a bomlasztásban? Annyira kurva szomorú, hogy a nemzetállamokról beszél, hogy a nemzetállamokat akarja elveszejteni a nyugat, és 13 éve vezeti ezt az országot, és egy rohadt nagy részét az ország lakosságának egész egyszerűen kirekeszti a nemzetből. Fölaprózza a saját nemzetét. De ő megtehetné azt, hogy azt mondja, hogy már pedig aki itt él velünk, aki azt mondja magáról, hogy magyar, és az ő neki a testvére, nemzettársa, de nem. Megint csak, amit a Deák Dani mond, a család, az a magyarság, aki kezet csókol, aki beáll a maffiába, az a magyarság. És akkor ő neki van pofája azt mondani, hogy ezt külföldről próbálják az államokat felaprózni. És közben az ország lakosságának egy jelentős része nyomorog, szakad le, országrészek néptelenednek el, és ő csak örül, mert azokat a kis falvakba, a kastélyokat, az északi középhegységbe szépen fölvásárolhatja, elkótja vetjélheti, valamelyik haver megkapja uradalomnak, hűbérbirtoknak. Ezt csinálja az országa, és van pofája másra fogni ezt. Egy évvel ezelőtt fél év különbséggel érkezett hozzánk Ferenc pápa és a szípek. Idén már csak egy hét volt az eltérés. Ki tudja, ha így mennek tovább a dolgok, jövőre lehet a Szent Atya is benéz hozzánk. Hey! Mondtam, én adnám. Epic collab. Nézd, még megmosolyogja, nem tudom ki ez. De valami pap. Magasságos. Ő meg ilyen zsidó izének a izé. Hát ő a slómó. Itt van az összes egyház? Barátságban, békességben? Hát egyetlen. Valami random arcok a többi egyházból, ugye, mert... Biztos nincs vaj a füle mögött. Erdős Péter látszik nem... Látszik rajta. Milyen Erdős Petya, mi van? Ez nem ő. Tudom, hogy nem ő. Erdős Petya találkozott a pápával, csak te. Persze, ott hemperget mellett a pódiumon. Együtt hemperegtek? Igen. Bebizonyosodott, hogy a nemzet a legjobb keret. A legjobb keret, hogy egy ország polgáraiban szunnyadó erők felszabaduljanak, és az egész közösség érdekét szolgálják. De megint... Nehéz most eldönteni, melyik nemzet a legjobb keret, mert most nagyon más nem próbáltunk ki az utóbbi pár száz évben, mindenütt nemzetek vannak. Nem feltétlenül. Nehéz már ezt követnem nekem, lehet, hogy én vagyok hülye. Hogyha azt nézed, Ádám, tényleg voltak más kontinensek, ahol mondjuk törzsközösségek voltak, vagy... De az is nemzeté Japán... fejlődik egy idő után, hát csak ez nem van maradva. Igen, de a nyugati hatásra, de... tehát ez... Értem, az egy állomás, de az nem azt jelenti, hogy ez a végső fejlődési küszöb. Nem tudom, de itt most arról beszél az Orbán, és ez végül is lehetséges, hogy ez így volt, hogy a nyugat emiatt a társadalmi szerveződés miatt tudta leuralni a többi kontinenst, meg a technológiai fejlődés miatt, ami lehet, hogy emiatt van. Még az is lehet, hogy tényleg a vallásunk segített minket hozzá ehhez. De most már 2023-ban ez azért nem egy nagy előny, hogy mi egy ország vagyunk, micsoda előny. Nem? De lehetne egy előny. Lehetne, mert a közösségek, igen, értem. De az a, inkább az lehetne az előny, hogy abba az országban megpróbálsz mindenkiből a lehető legtöbbet kihozni, vagy megpróbálsz a lehető legtöbb embert elnyomni, és a saját belső konkurenciádat megsemmisíteni, hogy te legyél az egyetlen, aki képes uralni őket. Ez a különbség Finnország és Magyarország között szerintem. De amúgy nekem itt az a szembeötő, hogy amit például az Aranybullánál láthattunk, hogy a nemzetet Orbán Viktor a nemességben látja, mint ahogy a középkorban is lehetett látni. A nemesség volt a nemzet. Mindenki, aki szartúró, sártúró, földműves volt, zsellér, meg paraszt, meg rabszolga, le volt szarva. Nyilván, ők nem voltak a nemzetnek a része, és így gondolkodik az Orbán Viktor is. Köszönjük szépen! Ha valaki ismeri, elfogadja, és magáénak vallja a közös nyelvet, történelmet és kultúrát, akkor a nemzet teljes jogú része, és ezáltal szabad. Ne, ez a hazugság. Jelentette a hatalmas előnyt a nyugati civilizációnak. Nem. Nem. Mi a középkorban? Nem voltak így nemzetek, nem. Ez a 19. századnak a vívmánya, hogy minden ember, aki egy nyelvet beszél, egy kultúrája van, az egy nemzethez tartozzon. Ez nálunk 48-nak az öröksége. És ez az, amit sárba tipor az Orbán például. Ez az a civilizációs versenyelőnk, kedves barátaim, ami ma támadás alatt áll. Úgy érzem, hogy a Orbánék világában, ahogy beszél, hogy úgy kezdődik egy amerikai filmet, hogy vannak a gonoszok, meg a jók. Itt nem gonoszok, meg jók vannak, hanem érdekek vannak. És nagyon fekete-fehér állítja be ezt a dolgot, ami ennél sokkal összetettebb, sokkal több együtthatója van, és sokkal árnyaltabb. Nincsen egy A ember, ő a konzervatív, és ő csak ezt csinálja, csak a jó dolgokat, meg van a gonosz, a B, és akkor ő csak ezeket a gonosz dolgokat csinálja. Szóval persze átélhető dolog, de ennél összetettebb minden ország, minden csoportosulás, minden összetettebb ennél, mint hogy be van állítva. Meg ezek a folyamatok, hogy vannak azok a gonoszok, akkor ezek irányítják ezt a folyamatot, miközben ezek globális folyamatok, amik nem irányítja valaki őket, hanem az a társadalom evolúciójával jönnek. Minden összefügg mindennel. Nem úgy van, hogy van, aki ott, most legyen ez, és akkor most bomlasszuk a államokat. Ez nem ilyen egyszerű. Annyi érdek van a világon, annyi fajta és fél ember van hatalmon, hogy nem lehet összeegyeztetni, hogy most van ez, és akkor ezt csinálják ők. Szóval mindenkinek más az érdeke, és hát mindenki próbálkozik, és ennek a összessége tűnhet úgy, hogy most ebbe az irányba megy valami. De az nem azt jelenti, hogy van egy irány, ami ki van jelölve, és akkor mindenki azt nyomatja. Gyurcsány. Más civilizációk megerősödtek, fölgyorsultak, utolértek minket gazdaságilag. 30 évvel ezelőtt a nyugati világ adta a világ termelését. Utolértek gazdaságilag. Azt mondtad, hogy szerinted kamu az a kép, hogy mekkora a bendej. Igen. Majd megint a csak, ne, csak mindegy, csak mondom. Nem látok semmi. Több mint 60%-át. Energiahordozókból importra szorulunk. És rosszul állunk a demográfia területén is. A demokrácia? Az jó lett volna, hogy véletlenül félre mondja. Figyelj, mindenben rosszul állunk, de mindent jól csináltunk. Egyedül katonai erő tekintetében vagyunk még elsők. Attól függ, most ki a sorolja? NATO. NATO soroljuk magunkat ilyenkor. Ja. Nem áll jól a nyugat szénája a civilizációk versenyében. És az a legrosszabb, hogy ezért csak magunkat okolhatjuk. Végre kis felelősségvállalás. Szerintem nem saját magára gondol. Jó. Nincs olyan versenytársunk, aki képes lett volna ekkora pusztítást végbevinni. Amikor a baloldaliak kiragadva ez a baloldaliak. A vírust rászabadították a világra. Nem a Covidot. Nem. De a nemzetállam elleni vírus. Sok jóindulatú konzervatív azt mondta, hogy ez a nemzetellenes vírus, ez csak egy laborszökevény. Azért belekevert ezt a jó összeesküvés elméletet a Covidról kicsit oda. Aranyos. Látom, mit kellenek azok a Mi Hazánk szavazatok. Az biztos. Ma már látjuk, hogy ez a vírus nem kiszökött, ezt kitenyésztették. Szaporítják, és terjesztik az egész világon. Hát ebben nem értünk egyet, szerintem, hogy ez nem egy vírus, amit kitenyésztettek. Ez egy társadalmi változás, amit hát ki hogy reagál rá. De bazd meg, ez már nagyon az összeesküvés elméletek irányába visz, hogy valaki, három ember összeült, a világ irányító emberek, és akkor eldöntötték, hogy mi lesz. Csak azért, mert gonoszak. Vagy komolyan gondolja, és ez nagyon szomorú, hogy pont aki a vezetőnk, annak egy kicsit jobban tisztába kéne lenni ezzel. Vagy ő is tudja, hogy nem igaz, és csak szónokol egy dolgot, amivel nem ért egyet, akkor az is problémás szerintem. Én úgy képzelem, hogy az 1840-es években is pont ugyanezt mondták, hogy hát ez egy ilyen összeesküvés, ezek hogy mindenki egyenlő, a nemes és a nemtelen is. Igen, mi lesz a következő? Igen, a kenyér. Azt még egymással hálnak majd? A nők, és nem csak... nők szavaz hatna? Igen, ja. Akkor még ez. Mi lesz a következő, hogy majd a bőrszínek is egyenlőek? Mi lesz a következő, a rabszolgám is ugyanazon a buszon utazhat, mint én? Valószínűleg akkor is ezt mondták, hogy ilyen háttérhatalmak ezt kifundált, megfertőzték a fejüket. Nem lehet, hogy így az embereknek így a fejében megszületett a gondolat, hogy milyen érdekes, hogy több közös van bennem, meg egy másik kontinensen élő emberben, akit ugyanúgy elnyomnak, mint abban, akinek hozom a kaját az étterem. Nem lehet, hogy akkor érdemes lenne beszélgetnünk is? Ez csak nem lehetséges. Látszik, téged is a háttérhatalom mozga. Igen. Szétbontani a nemzetállam működéséhez szükséges kulturális alapot, helyette marginalizált, atomizált, egymás mellett élő, de egymással ellenségeskedő csoportokat kreálni. Pítya, nem igaz, hogy nem szakad rád a plafon, amikor ezt a mondatot itt kimondtad. Tényleg, szedd már össze magad, bazd meg. Ott most konferáltak föl a haverjaid, akik ezt csinálják. Az az érzés, amikor a mis influencerek arról beszéltek, hogy a közösségi média káros hatásairól. Pont ugyanaz az érzés. Önök külföldiek nyilván nem tudják, hogy nekünk magyaroknak nincs külön szavunk a társadalmi és a biológiai nemre. Mi mindenkire ugyanazt a személyes névmást használjuk. Ezért Magyarországon nincs is mind vitázni. Amúgy ez tény. Ez korrekt. Ennyiben előrébb vagyunk. Magyarország haladó nyelvet használ. Előre tudta már több ezer év. Amikor... Igen, a vérszerződés négy. De mi lesz az, aki nőnek születik? Jobb, és... Legyen egy, ne legyen ebből probléma. Egyenlőség. A woke mozgalom és a gender ideológia pontosan olyanok, mint régen a kommunizmus és a marxizmus volt. A maga idejében előremutató, és aztán kurva szarul megvalósított, de maga a gondolat az sokat fejlesztett az emberiség gondolkodás módján. Igen, és 2023-ban visszahozzuk ezeket. Igen, amúgy akkor miért kell az árstopp, hogyha ezek ilyen szar dolgok? Miért kell az egészségügyet pénzelni? Meg ilyen miért kell szavazati jog mindenkinek? Kommunista dolgok, hogy állami egészségügy. Mondjuk a közoktatást azt lerohasztották. Ja. Az sem magától értetődő, mert másra is van közoktatás, ami nincs lerohasztva. Ezek ilyen idióta, ilyen szocialista mahinációk, hogy legyen mindenkinek elérhető egy megfelelő szintű oktatás, vagy egy megfelelő szintű egészségügy. Amikor elég lenne csak az, amit meg tudsz fizetni, és hogyha a földet túrod, hát akkor mit tudom én, elmész a büdös baszkész. A magyar konzervatív kísérlet azért sikeres, mert mi sok mérföldes távolságból, sőt látatlanul, már szagról is megismerjük a marxistákat. Persze, hogy megismerjük a fajtánk. Persze, hogy megismerjük, együtt ültünk a KISZ-ben. Igen, és máig ott ülnek a Fideszben. Persze, hogy megismerik, mert magukból árad a szag. Megismerik, mert a barátaink. Olyanok, mint a kutyák, akik így körbe szagolják. Olyan lehet megismerni marxistákat, hogy bent ülnek a Fidesz frakcióban. Persze, hogy megismerik, hogy most minden évben együtt bulizunk nyáron. Együtt járunk nyaralni. Itt ültek a nyakunkon 50 évig. Most? Végre te ülhetsz mindannyiunk nyakán. Így van. Mesélj már egy kicsit a kiszes élményére, Vitya. Mikor lesz egy olyan miniszterelnökünk, aki nem ült a KISZ-ben? Úgy várom. Azt kurva, de szép világ lenne. Az a gond, hogy az már Fidelitásba ült, úgyhogy az is KISZ tag. A vók is osztályokra szaggatja a nemzetet, és azt hirdetik, hogy az osztály fontosabb, mint a nemzet, és megelőzi a nemzethez tartozást, és megelőzi a nemzeti identitást. Barátaim, én 26 évet éltem marxista elnyomás alatt. Terjedt akkoriban egy vicc, miszerint az abszolút osztályharc az, amikor a pártház macskája elüldözi a templom egerét. Ha önök most nem értik ezt a viccet, az nem baj, sőt jót jelent, ez az önök szerencséje, és azt kívánom, maradjon is így. Na, de dolgozom rajta, hogy megértse mindenki. Amikor ő politikusban volt, azért nem volt akkora elnyomás már, a vége fel. De azért még őt is elverték a rendőrök. Volt nem valami. Az volt, mint régen a kommunizmusban. Nem olyan volt, mint 56 novemberében, ja. Meg hát 57 tavaszán. Volt. Valóban. Azért segített, rosszabb rendszer volt. Nem a Kiszen kívül. Természetesen segített. Át lehetett menteni. Ahol felüti a fejét az osztályhart, ott a békés együttműködésen alapuló országokból zavargások szintere lesz. Megszűnik a kölcsönös tisztelet, egymás elfogadása, és csak a kérlelhetetlen ellenségeskedés marad. De senki nem kéri számon, hogy miért nincs kommunizmus, meg miért nincs az, ami abban a kommunizmusban osztályharcnak volt hazudva. Senki nem ezt kéri számon, Orbán. De az, hogy társadalmi osztályok külön vannak most is kezelve Magyarországon, hogy megvan az a réteg, aki gyakorlatilag a normális élethez szükséges pénzt nem tudja megkeresni Magyarországon, mert így van megalkotva a rendszer. És az, hogy ő nekik semmilyen segély nem jár, hogy a családot akarnak alapítani, és nem egy ilyen tényleg a döngölt padlóra szülnék a gyereket, és nem azt szeretnék, hogy a társadalmon kívül rekedve lopásból és fekete munkákból kelljen megélniük. Ők miért nincsenek akkor fölkarulva ebbe a szép, széles társadalomba, ebbe a magyarságba? Hogyha nem szeretnénk osztályokat, akkor miért vannak most is osztályokra osztva a magyarok? Miért vannak leszakadó szegények? Miért vannak mindenkit elhagyó gazdagok, akik csak azért gazdagodnak meg így, mert a rokonságunkban vannak, vagy a haverjaink? Miért van egy egyre szűkülő középosztály, akik mondjuk... Befejezted? Miért nem emeljük föl legalább a középosztályba a szegényeket? Ennyi kéne, akkor legyen két osztály. Akkor mi választanál tőlük? Bázzeg. De még mindig akkor legalább a migránsokat lehetne bottal böködni. Jó, ha Trump elnök úr lenne az elnök... Trump. Ma... Trump. A Trump. A Trump. A Trump elnök Trumpli. Úr. Semmilyen háború nem sújtaná Ukrajnát és Európát, térjen vissza elnök úr, és tegyen adjá ismét Amerikát, és hozzon nekünk békét. A Trump az nagyon, a legnagyobb Trump rajongó az Orbán. Tényleg valaki meg komolyan tudja venni ez a ilyen nagyon szélső konzervatívon kívül a Trumpot. De ez egy közrahely, bazd meg már ez az ember. Ez olyan, mint hogyha valami demokrata majd visszasírná ezt a szerencsétlen Bident, aki egy mondatot nem tud kimondani, meg leesik a lépcső. Mi lenne, hogyha lenne egy elnök Amerikának újra, aki egy épkézláb ember? Tényleg, az Obama... Az Obama egy épkézláb ember volt. Értem, hogy a politikai nem, de hogy legalább volt egy kiállás, legalább összetett mondatokat tudott csinálni. Ez emlékszem, hogy nem hiányzik az Amerikának. És megint a Biden-t indítják, csak annyit kell a konzervatívoknak, hogy a Trump helyett egy félig kompetens, nem 100 éves embert elindítani, és tud. Egy 45 éves embert, aki tud beszélni. Igen. Csak ennyi kell. A DeSantis fog szerintem a Trump helyett lenni, és a DeSantis meg a Biden között dől el, akkor esélye nincs a Bidennek. Ja, de az is milyen izgalmas lenne, hogyha lenne egy olyan, akinek van valami politikai ilyen elképzelése a világról, meg hogy Amerika milyen szerepet tölt be. Amúgy figyelj, most soroltánk, hogy Bidennél ki lenne alkalmasabb. Hosszú lenne a lista amúgy. De hát nem én fogom eldönteni ezt. Kevés ember nem lenne majd rajta. Az amerikaiak. A progresszívek újra felosztják a világot jókra, rosszakra, nácikra, nem nácikra. Ugye az oroszok mondják, hogy ki náci, ki nem. Autokráciákra. A progresszívek mindig birodalmi politikát folytatnak. Amit csinálnak, az egy imperialista iskola példa. De most először is diplomáciai nyomást gyakorolnak a nemzetekre. Aki nem hajlandó erre, az ellenség, és kihirdetik rá a liberális fatvát. Ez olyan vicces, hogy pont ezt csinálják ők is. Aki nem orbánista, az lépsi sorosista ügynök, és ugyanezt kritizálja a másik oldalon. Ez nem túl következetes nekem. No, Orbán nem olyan hiú, hogy ne tanuljon az ellenségét talán. Ha azt mondod, hogy a gender és az LMBTQ mozgalmak a gyermekek szexualizálását jelenti, akkor megvádolnak, hogy elárulod a nyugati értékeket. Ha azt mondod, hogy az egyetemeken nem woke ideológiai képzést kellene folytatni, Amúgy azt tudja, hogy Orbán, hogy az LMBTQ-n, meg a woke, meg ilyen dolgokon kívül másra is szólhat még a politika? Szóval, hogy azért még elég sok dologról lehetne beszélgetni a migráción és a buzikon kívül. Hmm. Hogyan ne nyomorogjanak az emberek? Hát lehet, hogy ez is egy hogyan segítsük egymás, hogy egyről kettőre jussunk, ilyenekről is lehetne beszélni. Ha azt mondod, hogy a háború nem érdeke a nyugati világnak, akkor rád sütik, hogy Putyin szekerét tolod. Mi már unjuk ezt kicsit itt Pesten. Senki nem a békét nem akarja. Elméletileg ugye Amerikának a legnagyobb érdeke, mint a fegyveripar, mondja amerikai zászló előtt. De legalább oda szúr, bár nem annak szánta szerintem. A progresszívek legújabb birodalmi külpolitikai célja az, na? Hogy az Európai Unió tagállamaitól elvegyék a saját külpolitikai jogát. Ez lesz az előttünk álló hónapok legnagyobb csatája Brüsszelben. Amúgy ez tény, hogy az Európai Unió az utóbbi időszakban próbál arra koncentrálni, hogy egységesen tudjon fellépni külpolitikai szintéren is, mert együtt az Európai Unió egy erős gazdasági, tehát nagy gazdasági súlya van. Külön-külön az államoknak már elég kicsi a gazdasági súlya. Úgyhogy, hogyha valamit el akarunk érni, akkor együtt könnyen elérhetjük. Együtt erő vagyunk. Hát együtt erő vagyunk, igen. Én nem mondom, hogy Európai Egyesült Államoknak kéne lennie, de az, hogy alapvető dolgokban, én nem értem, hogy a NATO-val miért nincs probléma, hogy a NATO mondjuk kiáll valami mellett, vagy fellép valaki ellen, de az Unióval már van probléma. És milyen érdekes, hogy amúgy mindenki egyetért abban, hogy akit megtámadnak, a szomszédunkat, azt segíteni kéne, kivéve Orbán Viktor. Még ő is egyetért azzal már nem, hogy ezt kommunikálja is. Ja, nem igen, is. Igen. Az már nem, hogyha nem tudom, egy gyufát oda kéne adni, hogy na, ez akkor mi segítenénk. Vagy ha ezt látja valaki, hogy odaadja ezt a gyufát. Igen, hogyha egy valaki látja. Melyik a legrosszabb, hogy odaadja ezt a gyufát, vagy az, hogy valaki látja, hogy odaadja? Az, hogy látja, mert ugye folyamatosan adja. Ja. Például Magyarországon keresztül mennek fegyverszállítmányok Ukrajnába. Tudni kell, hogy a munka nem ér véget a választási győzelemmel. Mert 4 év múlva megint meg kell nyerni. Én sokat tudnék arról beszélni, hogy épp akkor kezdődik. Igen, ez egy szép, szép, szép gondolat. Akkor tetszett. Kell elkezdeni lopni. Akkor kell hozni a talicskákat. De amikor igen. MSZP-nél volt, hogy hol van az, hogy nyertek, és már jöttek a vállalkozók aznap este be, vagy valami ilyesmi. A jó hír mindenki számára, hogy nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét. Itt van Magyarországon. Na, jó. Mindenki számára hozzáférhető. De ugye nem felejtesz a mellékhatásokról is beszélni. Mert jó ez a vakcina. A liberálisok ellen kurva jó, bazdmeg. Kár, hogy a gazdasági igen. Növekedés. Kiöli a liberálisokat a szervezetből, csak a szervezet közben utána haldokolni fog. Van egy ilyen inflációs mellékhatása. Ennyi kivándorlásra lehet számítani. Igen, szép lassan elrohad a test, de igen. Legalább a liberális vírus kiveszett belőle. Van helyette 25%-os alkoholizmus és vezető haláloknak a rák. Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg a Orbán Viktor, meg német a kezelőorvosát. A progresszív erők minden variánsa ellenvéd, és ráadásul még mellékhatása sincs. Hoppá! Hazugság! Egyfelől minden gyógyszernek van mellékhatása, mint tudjuk. Figyelj, lehet, hogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy megnyerjük a választásokat, ez a recept tök jó. Az, hogy ilyen szarul a gazdaság, az nem emiatt van, hanem a mi balfasságunk már. Szóval azt már nem muszáj átvenni. Azt a mellékhatást, hogy attól még ti megnyerhetitek ezzel, és mellette lehet, hogy tudtok kormányozni, mi nem tudunk, de a recept megvan, hogy újra és újra nyerjünk. Az, hogy utána tudsz-e kormányozni, az már megint egy másik dolog amúgy, nem? Igen, hogy mit akarsz kezdeni a hatalommal, hogy szeretnéd csak a családi ékszereket beletúrni a zsebed legmélyére, vagy úgy képzeled az egészet, hogy valamit... Na, ez az, megkapod a kulcsát a izének, és így már rakod el, azt nem muszáj, lehet azt, hogy megkapod a kulcsát, és akkor na ebből ezt hogy tudunk kihozni, és Orbán meg is... Igen. Csinálhatsz mondjuk egy olyan országot, aminek a gazdasága ellenálló a válságnak, ahol az emberek boldogak, így tudnak mit fejlődni, aki próbál tenni azért, hogy valamit hozzátegyen a közösségéhez, vagy érted, hogy valamit gazdaságban elérjen, akkor el tud érni, tud vállalkozni, tud fejleszteni, tehát hozzáadhatunk a világ fejlődéséhez. De van, aki ezt akarja az országával, van, aki pedig csak egész egyszerűen egy ilyen iszonyú, ilyen teletömött öltöny zsebbel szeretne kisétálni a parlamentből. Annyi az egész, hogy választás előtt hatalmas betűkkel és jól láthatóan fel kell írni a zászlóra. No migration, no gender, no war. Ez egy önkritika, hogy ezt kell csinálni. Nem a gazdasági eredményekkel meggyőzni az embereket, hanem fölírni ezt, az kész. Tessék paraszt, nyilván ezt tizenáltalában majd fölírja a Megafon videókon keresztül, de valóban ez egy, én ezt nem egy pozitív dolog. Hát, most mondd meg, az több szóval. Na. Barátaim, mi megállítottuk a migrációt a határainknál, betiltottuk a gyermek... Az a határ a keleti. Mármint a nyugati határainknál. Nem tudtak tovább menni. Igen. Azt mondták, megállítottuk ausztriai határunknál. Igen. Szexualizálását és az iskolai gender propagandát. És megalkuvás nélkül dolgozunk a békéért is. A dolog működik. Mit tesz a békéért, Orbán Viktor? Nem tudom, mert a működikkel azért vitatkoznék. Ez a béke annyira működne, akkor... Hát akkor lenne. Mindig így kiáll, legyen béke! Működik. És aztán hazamegy. Elégszer elmondja, elég ideig egyszer az lesz. Mert manifestálja. Igen. Az emberek érzik, hogy a bőrükre megy a játék. Hát azt érezzük, bazd meg! Ezt ebben igazad van. Kétféleképpen lehet egy várost elfoglalni. Ezt már az ókori Rómában is tudták. Vagy elfoglalják a város falait, hogy elfoglalják a város szentélyeit. Mi? Hát, hogy fizikailag vagy ideológiailag, nem? Nem. Fizikailag vagy a falat, vagy a szentélyeket. Ja, jó, igaz. Azt tanácsolom, mi kezdjük a szentélyekkel, aztán jöjjenek a falak. Nagy miért akar háborúzni? Kulturális háború. Szentélyeket foglaltunk el az elmúlt években. Budapest, Varsó, Róma, Jeruzsálem, Bécs sem reménytelen. Bécs az olyan rosszul áll. Úgy hallom, Ausztriából ott rettegnek az emberek. Ott nem élnék. Szörnyű, ami ott megy. Bárki szívesebben élne Budapesten, mint Bécsen. Özönlenek át ugye a határon az emberek, hogy Magyarországon élhessenek. Hát igen, Ausztriában nagyon borzalmas az élet. És ha már úgy esett, hogy május 4-én találkozhatunk, may the force be with you. Íre, na, igen. Nyomott fasz. Nézd meg. Ez csibészesen. Nagyon volt, kitalálta ezt. Nagyon jó. Figyelj, ez Star Wars rajongó. Szóval én ezt adom. Legalább a lezárás jó volt. Ilyenkor azért még megcsillogtatja. Mikor látta az első részt, akkor még megbízhattunk volna benne. Szereti a Star Wars, csak ő azt hitte, hogy a Darth Vader meg a Palpatine meg kell szurkolni, és most nem érti ezt. Hát a birodalom rendben. Igen, a birodalom az. Hát igen. Csak az a baj, hogy a Star Wars ez ilyen szomorú történet, hogy szegény birodalom mindig veszít. Pedig egyértelműen nekik kell szurkolni. Az Orbánnál is tényleg ez az Anakinból Darth Vaderré párhuzam is egész szembeötlő. Igen. És a Soros megjött, ott áll, hogy levágta a kezét, lábát. Lehet, hogy azt mondja Orbán, hogy a második rész után kellett volna befejezni, mert ott még birodalom. A harmadik rész az nagyon nem tetszett nekem, ez szomorú lett. De valaki vágja majd Star Wars-t, amit az Orbán is tud vele vibe-olni, hogy mindig levágni a részt, amikor győznek a Jedik. Nagyon jó. Jól beszélt. Nagyon jól beszélt. Ennyi volt? Mit akarsz? Már annyi dologról volt, hogy hoppá. Követni se tudom. Hát van még levezetés. Adjál már végem. Nyilván jobban örülnék egy olyan miniszterelnöknek, akivel egyre jobban tudnék vibe-olni, de így néha ránézünk az elme állapotára, hogy minden rendben van. Amúgy elme állapota rendben van, csak csak más gondolunk a jónak a világban, szerintem. Hát igen, ő az, hogy hatalmon van, és ebből remekül megél, és egy ország fölött erővel uralkodik, egy feudális ország fölött, mi meg azt látnánk jónak, hogyha... Hogyha mi látnénk azok. Én nem, én azt látnám jónak, hogyha nem kéne senkinek se nyomorognia ebbe az országba. Én azt látnám jónak. Kis idealista bazzánk. De szerintem ez nem egy elérhetetlen dolog. Hát, egyre messzebb kerülünk tőle. Kurva sok pénzt termel ez az ország, és még több pénzt tudna termelni, hogyha azok az emberek, akiket most hagyunk leszakadni, azok érdemi munkát tudnának végezni, és nem csak így egy közmunkába így kapirgálni egy földet, amikor épp valaki oda néz. Jobban szeretem, amikor Orbán csak az Instán nézhetem a képeit, az felemelőbb, meg azok a propaganda videók, amiket csinálnak mondjuk húsvétkor. Ilyenkor, amikor beszédeit hallgatom, hogy mindig kicsit elszomorodom, úgyhogy inkább csak nézegetem a képeit, mint az Instán. Orbán Viktort jobban szeretem influencernek, mint miniszterelnöknek, de mindegy, legalább meghallgattuk, örülök, hogy együtt meghallgathatjuk az Orbán beszédet. Nem eshet örökké. Majd egyszer jönnek még szép napok. Már ez volt a Fókusz csoport, iratkozzatok fel! Patreonon lehet támogatni. Jövő héten ismét találkozunk, vagy a jól van ez így, vagy a Fókusz csoport csatornán, vagy a Patreonon, exkluzív videókkal. Vagy élőben. Vagy élőben a Cérnagyár turnén. Úgyhogy ott leszünk, és Orbánnak azt mondanám, hogy nyomod fel!